Tak Honza se chystá. Jako moc pěkná přednáška, děkuju. A měl bych dotaz. Ono je zajímavý, jak ta magnetorecepce je filogeneticky strašně rozšířená. A dokonce, pokud se nepletu, tak jí mají i nějaký bakterie, že jo, magnetotaktický a takhle. Nevíte náhodou, k jakým účelům můžou sloužit i těmhle těm třeba jednobuněčným organismům? U těch bakterií je to spíš tak těžko mluvit o magnetorecepci. U těch bakterií je to v podstatě pasivní pohyb té bakterie těma magnetickýma krystalkama. Každopádně podstatný je tam, že ty bakterie jsou schopny produkovat prostě biomagnety, že jsou schopny si to sami vyrábět, sestavovat v nějaký ty, prostě sestavovat v nějaký ty řetězce, ale tam jen to slouží čistě k tomu, aby zase je to vedlo prostě do nějakých těch příznivých podmínek, tam je to ta, protože ta bakterie je tak malinká, že nějaká ta gravitace na ní v podstatě nepůsobí. Ale tak ona se zase na základě toho orientuje tady tímhle s tím magnetismem, aby to táhlo do nějakých těch anaerobních podmínek, kde v podstatě to má nejlepší. Jo, takže skutečně jsou to bakterie, které mají potom prostě i názvy popsané, nejrůznější endemický z různých jezer, magnetobakter a podobně. Jo, ale tam je to, ona na to nereaguje, tam prostě přímo ten magnet jí táhne teda. Děkuji. Tak děkujeme. Máme dotaz v chatu, dotaz příštího týdne od pana Machaly, jestli je možné nějakým farmakologickým způsobem magnetorecepci vypnout. A šlo by to nějak využít při studiu tohoto fenoménu? Určitě by to šlo využít. Určitě by to šlo využít, ale těžko, jako jakýkoliv nápad je vítám. Není to tak dávno, co Izraelci publikovali, nebo jeden tým z Izraele publikoval jednu hypotézu, že vlastně za magnetorecepci u nás nebo u těch živočichů jsou zodpovědný nějaký bakterie, které žijou ve voku, v rohovce a podobně, a jako ty magnetobakterie prostě mají schopnost teda vlastně se otáčet prostě pasivně magnetickým směrem a tím působí třeba na ta nervová zakončení a podobně. A jako důkaz považovali to, že antibiotikama, když v podstatě ty myši, nebo tuším, že to bylo u myší nebo u čeho, když je léčili antibiotikama, které by měly zabít všechny ty bakterie, tak potom vlastně ta magnetorecepce se u nich nepozorovala. Že jo, jenomže my sami víme, že antibiotika jsou schopný ovlivňovat i různý naše smysly, že jo, když prostě jsem před časem bral doxycyklin, tetracykliny proti borelioze, tak při tom příbalovém letáku člověk čte o tom, že může taky ztratit čuch, chuť nebo něco podobného, že jo, čili tohle určitě není důkaz, ale problém je ten, že jako fakt nevíme, na co nebo kde přesně ta magnetorecepce prostě je usídlena. Pokud to jsou kryptochromy, pokud to jsou magnetitové krystalky, nevíme, jaký jsou to, co tam je za transmitter, co tam je to, takže asi těžko, no, ale kdyby tohle ta možnost byla, tak by to bylo úžasné. Já nevím, jestli Pavel Němec o tomhle tom ví víc, ale mě jako nenapadá, že by o tom bylo něco známo. Tak aspoň je prima, že můžete manipulovat magnety a elektrikou a takhle. No, tak. No my takhle, tam jsou různý ty hypotézy a vycházíme z toho, že pokud by to byl magnetit, tak ho ovlivníme teda silným magnetem, nebo můžeme prostě silným pulzním impulzem v podstatě můžeme přemagnetizovat nebo demagnetizovat nebo tak dále. Že jo, čili to, pokud to jsou ty kryptochromy, tak tam víme, že to můžeme vlastně ovlivnit nějakýma radiovýma frekvencema. Jo, takže Larmorovou frekvencí v podstatě, která vyloženě by tam... Jo, takže tyhle ty možnosti jsou a tyhle hypotézy se tím různě prokazujou, ukazujou stejně tak jako v případě, že by tam byla nějaká indukce elektromagnetická, tak tady ty možnosti jsou, ale nemůže se to udělat úplně cíleně. Jo, tam čili my můžeme ovlivnit spíš to pole magnetický, který působí na, ty senzory. Jo, že neovlivníme ty senzory, ale ovlivníme to magnetické pole. A to, že třeba ty psy, když byla ta geomagnetická bouře, že oni se potom nestavěli třeba do toho předpokládaného severojižního směru, to nevíme, jestli to bylo tím, že to magnetické pole nebyli schopni vnímat, ale anebo jestli se jim tak chvělo, že prostě se na to vykašlali a že si řekli, tady se nebudu soustředit, nebo jo něco takového. Tak, děkujeme. Já bych se zeptal na něco spíš jako zákulisí. Mě by zajímalo, jestli jste přesvědčili nějaké ty skeptiky, nejenom myslím členy spolku Sisyfos, nebo se unavili a dali vám pokoj, nebo jak tahle ta bitva, která vás docela stála nervy, jak si pamatuju, a nějaké rozhoštění, jak to dopadlo. Každý si stojí na svých nervích. Ernst Mayr říkal, že oponenty není možno přesvědčit, ale je nutno je přežít. Jo? Takže stejně tak ty Sisyfové prostě stárnou, že jo, tak unavili se, odešli, podobně. Těžko říct, ale důležitý pro nás je, že mezi tím vznikají nezávislé studie, ať už o těch kravách s tím Google Earth, stejně tak jako o těch pejskách, který tohle potvrzují. Jo? Není těch studií ještě moc, ale zatím v podstatě ty, co vznikly, tak to potvrzuje. A jsou to skutečně studie od lidí, který vůbec neznáme a který vyšly úplně nezávisle. Já mám dotaz od Karla Kleistera, který jenom poslal přímo mě, asi pokud mám na vesmí. Existuje souvislost mezi chiralitou pejska, tou levou nebo pravotočivostí a místem vzniku nebo majoritního vzniku daného plemene? A nebo existuje vztah mezi chiralitou a služebním určením toho plemene? Lukáši, můžeš mi to bylo z dálky a já jsem jenom slyšel, existuje souvislost a jednotlivý slova, ale jo, ono to rezonuje. No. Existuje, už mě slyšíte lepší. Výborně, no, ano. Jestli existuje souvislost mezi místem vzniku nebo majoritního výskytu daného plemene a jeho chiralitou, anebo jestli mají nějakou danou chiralitu přednostní psi třeba podle služebního určení toho daného plemene. Ne, to jako skutečně nevíme, to bohužel jako nevíme, protože pořád ten vzorek je velice heterogenní, jo, takže tak systematicky to dělaný nebylo, jako bylo by to pochopitelně zajímavý, ale zatím nám to vychází, že to je prostě třetina, tak ale i v rámci jednoho chovu, třeba jedné chovní stanice, a kde jsou skutečně prostě vlastně ta zvířata je příbuzná, prostě jedna chovná stanice třeba od Katky Benediktový na Fox Terrier nebo pardon, na Jezevčíky a od Jany Adámkový na Foxterrier, tak i v rámci té chovní stanice tam najdeme leváky, praváky a tak dále. A já se ještě zeptám na magnetorecepci u člověka. Ty jsi zmínil, že asi to u nás nebude až tak slavné. A já bych se chtěl zeptat, proč, jak je to teda u jiných primátů, nebo vlastně ty jsi většinou mluvil o šelmách, případně o přežvíkavcích, ale nebo o hlodavcích, a jak je to tedy u jiných savců. U jiných primátů to nikdo nesledoval. Oni zatím jediný savci, u kterých prostě nějak se o magnetorecepci mluví, nebo někdo se na to koukal, tak jsou jednak ty hlodavci, většinou podzemní, nebo teda ale i ty myši, křečci. Potom to jsou netopíři, u kterých celkem už se to jako taky vážně bere. Pak to jsou ty kytovci a vlastně tady ty přežvíkavci a ty šelmy. Lišky, kočky, psi. A to je asi tak všechno, ale to je tím, že u jiných to nikdo nesledoval. A prostě problém je ten, že nejsou nějaký vhodný eseje, jak to, jo, prostě, jak to. Alignment nebo něco prostě u jiných, u primátů se na to zatím někdo nedíval. U těch lidí těžko říct, prostě nám se na základě tady těch prací hlásili lidi a mezi jinýma i ten Kerry Mullis, který nám jako referoval, že on je přesvědčený, že tu schopnost má a že vždycky, když přijede na jižní polokouli, tak že je z toho potom jeden, dva dny zblblej, než se prostě jenom na že nejde o časový posun, ale že prostě se mu tam něco nezdá a tak dále. Ale jde o to, že je známo teda v podstatě, ať už o těch polynéských plavcích, nebo třeba nějaký ty etnologové zdokumentovali australský Aborigines, je publikováno, že prostě oni neřeknou lezeti mravenec po levý noze, ale lezeti mravenec po východní noze, jo? Nebo něco na tenhle ten způsob. Nebo že když třeba s těma aboriginsema šli outbackem a prostě pak se jich zeptali večer nebo tohle a jak se vrátíme domů, tak on se zamyslel, zatočil a tamhle tím směrem. Bylo to správně a oni se ho zeptali, a jak to víš? Nevím, myslím si to. Jo, čili, že to je prostě nějaký tak nebyli schopni jako to říct, nebylo to evidentně podle nějakých hvězd nebo něco. Je to takovýhle pocit. Já osobně mám takovou hypotézu, kterou pořád bych chtěl a už jsem to vlastně i tam s kolegama vlastně konzultoval a nevím, jestli k tomu někdy dojde, že my to máme, já když cestuju a přijdu do hotelu někam, tak jsem schopný prostě si lehnu a jako nějak tak uvažuju, jakým směrem asi mám hlavu doma, jo, kde mám polštář. A jako bez ohledu člověk se musí jako abstrahovat od geometrie místnosti, kde jsou dveře, kde jsou okna a tak dále, ale prostě svým způsobem člověk je schopný podle mě se skutečně nějak takhle zamyslet, točit a tohle a říkat si, asi takhle jsem nějak spal minulou noc nebo podobně a pak si to člověk, já jsem nedělal, ani u sebe jsem nedělal bohužel zatím žádnou statistiku, ale jako myslím si, že tu schopnost máme a když nám navrhujou i lidi, ať pošleme nějaký skautíky do lesa třeba a uložíme je na paseku a v podstatě a že budou třeba spát taky všichni s hlavou na sebe, tak já si myslím, že ne, že s hlavou na sebe nebudou spát, ale že budou spát tak, jak spali minulou noc, nebo jak jsou zvyklí spát u sebe doma. Jo? Že možná to je taková nějaká naše preference, že vždycky, když jdeme spát, tak prostě a to si pamatujeme, ten směr si pamatujeme potom ten příští den a podobně. Ale v podstatě jde o to, že tak, jak jsme různorodí, co se týče schopnosti vidět, rozlišovat barvy, rozlišovat zvukové frekvence, rozlišovat vůně a pachy, tak ještě mnohem různorodější jsme v tom rozlišovat tady nebo se vnímat magnetický pole. A to pravděpodobně bude i úskalí všelijakých pokusů na laboratorních myších a podobně, protože tam nebyla žádná selekce na to, aby prostě se tenhle smysl u nich nějak udržoval. Že? Takže vždycky najdeme jedince, který to prostě neumějí. A nebo který tomu nevěnují pozornost. Bylo by určitě zajímavé vyšlechtit nebo vybrat třeba myši, který skutečně stavějí hnízdo vždycky třeba na sever a ne jinak a prostě vyšlechtit takovýhle kmen, že jo, a nebo vyšlechtit kmen, který to zase nebude dělat nebo bude dělat. Určitě tam všelijaký možnosti jsou. Já jsem určitě mezi těma špatnýma, když mě GPSka řekne, jeďte na sever, tak se úplně v háji. No ale to je právě to, že většinou my nejsme schopni třeba určit sever nebo tohle, což si myslím, že jako skutečně to není to podstatné, prostě vědět, kde je sever, ale vědět, kudy se jde domů, nebo a to třeba poznáme podle toho prostě, jak mám nastavenou hlavu, když spím, nebo já nějakou takovou tuhle relaci k tomu severu, ale jinak my jsme taky, když se dělali takovýhle pokusy prostě a dali jsme se studentky prostě, kde je sever a ona řekla nahoře. No. Tak jo, děkuju. Už tady vidím jenom doušku od Karla Kleissnera, který napsal, děkuju, skvělá přednáška, s tím nejde než souhlasit, takže se určitě přijde. Takže moc děkuju. No. Tak jo, těším se, až se, a doufám, že brzo až se uvidíme, já si převezmu to tričko. Takže moc děkuju a ahoj, naschledanou všem. Se těšit někdy příště. Děkuji.